पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सच्चिदानंद घन परमात्मा को संत महापुरुषों को आचार्य जनों को नमस्कार करके आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कह रहा हूं। मेरी बातों में जो श्रेष्ठ बातें मालूम रहे वे शास्त्रों की है, पुराणों की है, वेदों की है, और जो त्रुटियां मालूम रहे वो व्यक्ति की है। व्यक्ति की बातों में ध्यान न देकर के सिद्धांत की तरफ ही ध्यान देकर रहेंगे, ऐसी आशा है। सबसे प्रथम इस मनुष्य शरीर के महत्व को समझने की है और दूसरे समय की तरफ ध्यान देने की है। दो बात विशेषता से ध्यान देना है। मनुष्य शरीर है ये सबसे विलक्षण है, ये परमात्मा की प्राप्ति में जो साधन बनता है तो ये मनुष्य शरीर ही बन सकता है। औरों के लिए मना नहीं है भगवान की तरफ से, परंतु अधिकार इन मनुष्य शरीर को है। दूसरे शरीरों में ऐसी योग्यता नहीं है, ऐसी बुद्धि नहीं है, ऐसा विवेक जागृत नहीं है जैसा इस मनुष्य शरीर में है। तो इस विवेक का, इस जागृति का विशेष लाभ होता है भगवान के सन्मुख होने से। और सज्जनों, सन्मुख होना क्या है कि एक विचार अपना बदलता है, विचार ही। जैसे संसार के पदार्थों का इकट्ठा करना और सुख होना, ये दो चीज है, दो में जनता लगी हुई है। मन रुपया इकट्ठा करना, पदार्थ इकट्ठा करना, वस्तुओं को संग्रह करना और उसके द्वारा सुख लेना, यथावत निश्चित निश्चय बना लिया कि यही काम है, इनके सिवा कोई काम है ही नहीं। ये मनुष्य शरीर की सफलता बनाने वाला नहीं है, इसमें धोखा हो जाता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इसका त्याग कर देना, ये तात्पर्य नहीं है, परंतु अपना उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है। इस मनुष्य का असली तत्व है परमात्मा को प्राप्त करना। आज सुबह भी, आज सुबह या आज दोपहर में जब आए तब ये मैंने कहा था, इस मनुष्य शरीर में ये ताकत है, ये भगवान को अपना कह सकता है, अपना मान सकता है, अपना मना सकता है, अपना चिंतन कर सकता है, दूसरों से चिंतन करा सकता है, परमात्मा तरफ अपने को मोड़ सकता है और दूसरों को भी इस तरफ लगा सकता है। ऐसी एक ताकत ये भगवान की दी हुई है, ये अपनी उपार्जित नहीं है। हमने अपने उद्योग से ऐसा उपार्जन कर लिया हो ऐसी बात नहीं है, ये भगवान की दी हुई है। इस दी हुई का उपयोग ठीक तरह से करना ये अपना काम है। उपयोग में भी भगवान साथ में जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यत्न दिए। जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय ले यत्न करे। जरा मरण होता जरा वृद्धावस्था वो मरण, क्योंकि जन्म तो हमारा हो चुका, अब तो है क्या है? एक वृद्धावस्था आने वाली है, एक मृत्यु आने वाली है, इन दोनों से अभी ही त्राण पाना है। जन्म तो हो चुका, अगर जन्म नहीं होगा तो जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यत्न दिए, मेरे चरणों का आश्रय लेकर जो यत्न करते है ते ब्रह्म तद विदु उस ब्रह्म को जानते हैं और अखिल कर्म को जानते हैं, अखिल अध्यात्म संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं। ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण अध्यात्म कृष्ण और कर्म सकलम, कर्म और अध्यात्म के साथ में अखिल स्वरूप दिया है, ब्रह्म के साथ में सर्वस्व नहीं है। ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म सखिलम, तो ब्रह्म वो परमात्मा एक ही है, उसमें अखिल वगैरह नहीं है। अध्यात्म है ये जीव का नाम है, तो ये अखिल जीव है, और कर्म किया जाए तो अखिल कर्म भी अगर कर्म भी बहुत है, तो सब कुछ जान सकता है। एक माम आश्रित तंत्र, ये सातवां अध्याय आरंभ भी ऐसे ही हुआ है, 29वां श्लोक होता है, तो सातवां आरंभ भी योगम युंजन मदाश्रय, योग का अभ्यास करे तो आश्रय मेरा रखा जाए, भगवान के चरणों का आश्रय ले करके अपने चले, नहीं तो उसे चलने का भी एक अभिमान हो जाता है, अभिमान वो परमात्मा की प्राप्ति में बाधक होता है। संसार मूल शूल प्रद नाना के सकल शोकदायक अभिमान, संसति का मूल है और नाना शूल प्रद है, नाना तरह की आफत देने वाला है। सकल शोकदायक अभिमान, अभिमान संपूर्ण तरह का शोक देने वाला है। तो अपना अभ्यास करेंगे, मैं अभ्यास करता हूँ, मेरे अभ्यास से हुआ तो ये अभिमान आ जाता है। भगवान के चरणों का आश्रय लिया जाए और जो हो जाए उस भगवान की कृपा बने तो अपना अभिमान नहीं आता, क्योंकि ये जो हुआ है सब भगवान की कृपा से हुआ है, और अभी जो हो रहा है ये भगवान की कृपा से हो रहा है। कृपा का आश्रय लेकर चले, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यत्न, हुए भगवान शेरों का आश्रय लेने जैसे करे, वे इस बात को ठीक तरह जान जाते हैं। भगवान का आश्रय न देने से क्या होता है कि हम प्रकृति का आश्रय देते हैं। प्रकृति में क्या है? क्रिया और पदार्थ, ये क्रिया और पदार्थों में रुझ जाते हैं हम। एक तो पदार्थ बहुत से मिलते हैं, व्यक्तियां मिलती है, वस्तुएं मिलती है, पद बहुत सी मिलती है, और जो क्रिया है उनमें और जाते हैं, उनका अभिमान हो जाता है। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यत्न करे तो यत्न में कारण होता है भगवान की कृपा, हमारा उद्योग कारण नहीं होता, हमारी शक्ति कारण नहीं करती, शक्ति हमारी बरोबर नहीं है, दो की एक समान शक्ति नहीं मिलेगी, और क्रिया भी कितनी करेंगे शक्ति अनुसार ही करेंगे। तो ये सब भगवान का है, भगवान की दी हुई शक्ति से हम काम करें, भगवान दी हुई योग्यता से हम काम करें, भगवान की दी हुई वस्तु से करें, मूल वह भगवान याद करें, प्रभु के चरणों का आश्रय ले, माम आश्रित भगवान का आश्रय लेकर करते हैं, तो भगवान के आश्रय से अपना अभिमान नहीं होता, मैंने ऐसा कर लिया, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा नहीं होता। ये कृपा से होता है। अपने को निमित्त मात्र भव सभ्य शासन, अपने को निमित्त मात्र जाना चाहिए। जैसे गोवर्धन उठाया तो भगवान ने उठाया गोवर्धन, गोवर्धन पर्द को भगवान ने बाएं हाथ की छोटी अंगुली से और छोटी अंगुली का नख उसके ऊपर कर धारण किया और सबको कहा भगवान पहले लाठी लगाओ, लाठी लगाओ सब, तो सबने लाठी लगाई। तो मन में आया कमरे इतनों ने लाठी लगाई है, इससे पर्वत उठा है, ऐसा मन में आया अभिमान। भगवान थोड़ा सा ऐसे किया, अरे पर्वत आ जाएगा, अरे पर्वत को लाठी से उठता है। तो भगवान ने कहा भाई लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगा लो, अपना जोर कुछ चलता नहीं, तो वास्तव अपना जोर नहीं चलता है। तो भगवान ने कहा निमित्त मात्र भाई, निमित्त मात्र बनो, निमित्त मात्र बनने में सभ्य शासन विशेषण दिया, मानो दोनों हाथों से बाढ़ चलाने वाला। निमित्त बनना है ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, शक्ति पूरेगा, इस हाथ से बाढ़ चलावा, इस हाथ से बाढ़ चलावा, क्यों था मारना। अर्जुन ऐसा तैयार था, इतना धन धनी था कि हाथ से वो तिगड़ा मारता, ऐसे चलाते ऐसे ही वैसे नहीं मारता, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ उस तरफ, मानो दाएं बाएं आए पीछे और ऊपर, सब तरफ ठीक प्रशिक्षण मारने वाला, एकदम चलने वाला था। तो निमित्त मात्रम भव सभ्य शासन, ये कहा कि तुम सभ्य साथी हो, दोनों हाथों से बाण चलाते हो, तो निमित्त मात्र बन जाओ। पर निमित्त मात्र ये नहीं कि निमित्त मात्र बन गया अपन मना कर दिया हो गया, अपना जोर पूरा लगाओ, अपनी जो परमात्मा के दिए शक्ति वो शक्ति पूरी लगाओ, उसमें कमी मत रखो, मन उस शक्ति से काम होता है, ऐसा मानो, मानो के काम होता है भगवान की कृपा से, अपनी लाठी लगाने से पर्वत पड़ता है, पर्वत रख लगे अपनी लाठी से, तो क्यों लगाए पूरा लगाओ तुम लोग। तो योग पूरा करना क्यों करना, आपको जो बल दिया है उसी सफलता करने के लिए, आप में जो योग्यता है उसी सफलता करने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए वो सगा लगाओ, कोई काम इससे हो जाएगा ये बात नहीं है। ये बात कब होती है, जब अभिमान आता है, अपने विचार देखते हैं मेरे से होता है चीज, तो ये अपने से चीज नहीं होती है, होती है भगवान की कृपा से, पर अपनी कमी नहीं रहनी चाहिए, अपने उद्योग में अपने बल में अपनी योग्यता में कमी नहीं रहनी चाहिए। वो बल और योग्यता भी दिया हुआ भगवान का है, वो भी भगवान का ही है, शरीर दिया हुआ भी भगवान का ही है, जो कुछ चीज भगवान की है, परंतु भगवान का ये स्वभाव है कि तुमको चीज दी है उसे तुम समझाओ, ध्यान देना। एक बात बताओ, भगवान का स्वभाव है कि चीज अपनी देते हैं, पर जिसको दी जाए उसको ये मिली हुई ऐसा नहीं मालूम होता कि ये मेरी है, ऐसा मालूम होता है ये शक्ति मेरी, ये ताकत मेरी है, अपनी ताकत से हम काम कर रहे हैं, ताकत से नहीं करते हैं, ताकत से नहीं होता है, लगा कर देख लो नहीं होता है, परंतु वो शक्ति दी हुई है उसको बिजली मानता ही नहीं, शरीर भी उसे दिया हुआ, नेत्र भी उसे दिए हुए, इंद्रियां उसे दी हुई, मन बुद्धि उसे दिया हुआ, शक्ति सामर्थ्य दी हुई, वो सभी परमात्मा की है, हमारी नहीं है। हम परंतु भगवान ने देने का स्वभाव ऐसा है, एक रीत ऐसी है कि जिसको दी जाए वो समझता है मेरी है, ये मेरी योग्यता है, मेरा ही बल है, मेरी चतुराई है, मेरी समझ है, मेरी होशियारी है, ऐसा उस वो अपने आप वो मालूम होता है। ये भगवान का स्वभाव है। कैसा विलक्षण स्वभाव है। सब कुछ योग्यता भगवान देंगे, पर देते हुए भी जिसको दिया जाए वो अपना ही समझेगा, मेरे ही है, अपने नहीं है सज्जनों, ये भगवान का दिया हुआ है। काबा लूटी गोपिका हुए अर्जुन वही बाण, अर्जुन वही थे, बाण भी वही थे, विद्या वही थे, कुछ नहीं कर सके। वो शक्ति कुछ और है, उस शक्ति से काम होता है। ऐसे ही हम जो बजाने लगते हैं, तत्परता से लग जाते हैं, मन में आता है कि हमने पैसा लगाया है, हमने उद्योग किया है, हमने प्रयत्न किया है, इतना इतना हमने समझदारी लगाई है, ऐसा मालूम होता है। पर वो समझदारी दी हुई किसने, वो बल दिया कि उसका एक दिन अगर टट्टी लग जाए तो पड़ जाएगी। अपनी ताकत क्या है पता है, पेशाब और टट्टी, अगर टट्टी ज्यादा लग जाएगी निर्बल हो जाओगे, निर्बल हो जाओगे। मरायत मलम पुरुषाम, मनुष्यों का जो बल है वो मलायत है, मल के अधीन है। मल के अधीन बल है बताओ मुझे, हम बलवान है। अरे तुम्हारा क्या है, मरी तो है, मलमूत्र का है, मन करता है। एक ऐसी बात आती है, एक सुंदर स्त्री थी, राजा था दुष्ट, उसने सुना कि वो स्त्री सुंदर है, तो सुंदरता देख करके उसने प्रस्ताव रखा कि मैं आऊंगा। स्त्री बड़ी शुद्ध विचार वाली, राजा के सामने क्या कहे, तो उसने क्या किया, जुलाब ले ली और दस्ता लगी खूब, तो बड़े बड़े भांड भर दिए, टब भर दिए मलमूत्र से। और वो राजा आए तो वह नौकरी दे बैठे, कि वो स्त्री कहाँ गई, तो मैं ही हूँ। वो सुंदरता देखती ना, इतना मलमूत्र निकला जो सुंदरता खत्म हुई। सुंदरता तो मल की थी, वो कहेगी थी और कि सुंदरता कपड़ा ढका हुआ बता, और सुंदरता ये निकल गया तो सुंदरता चली गई। किसी को भी जोर से दस्तर लगे तो सुंदरता देखोगे आप, उस पर देखेंगे सुंदरता। ये बला बड़ा ये तो बलम मुझे बहुत मरायत है, साफ लिखा है। पर तू मन समझता है मेरा बल है, मैं शरणगार हूं, तू अहंकारो में थी वृथाभिमान। ये वृथाभिमान होता है, मैं करता हूँ, मेरे करने से हो रहा है, होता है भगवान की कृपा से। बल भी उसका दिया हुआ, बुद्धि भी उसकी दी हुई, योग्यता भी उसकी दी हुई, परंतु भी देते इस ढंग से है कि जिसको मिला वो समझता है मेरा ही है, मेरा ही बल है। इस वजह से भगवान जला देते, समझा देते, तुम ऐसा अभिमान मत करो। ये संस्कृति मूल सूर्य पर नाना बताया रही, अभिमान कैसा है, संस्कृति मूल सूर्य पर नाना सकल शोकदायक अभिमान। संस्कृति का जो मूल है यह नाना सूर्य पर है, एक तरह की सूल नहीं होती। सकल शोक दायक, जितने शोक होते हैं सबका सब शोक देने वाला ये अभिमान है। ऐसा अभिमान होता है वो अभिमान बेसमझ का, समझदारी का नहीं होता। अभिमान आने का असंति अत्यंत होश नहीं है, बिना होश विचार करते है वे चेत नहीं हो, चेता नहीं है, बिना होश विचार करते है। तो ऐसा देते है तो उसमें मानना चाहिए भगवान की कृपा है, ये शक्ति भगवान की दी हुई। भगवान की दी हुई शक्ति से काम करो, ऐसे काम करके बोलो नाथ आप कृपा से, हे नाथ आप कृपा से, बिल्कुल अभिमान का लेश बंदा हो। देखो बहुत जल्दी उदय होती है, हम लगाते हैं समय देरी लगती है, क्यों देरी लगती है, साथ में अभिमान रहता है, उस अभिमान के कारण से देरी लगती है। परमात्मा की प्राप्ति में, तत्व ज्ञान में, परमात्मा के स्वरूप के बोध में नहीं लगती है। और जब ये मैंने ये स्वदेश भगवान की है हुई है तो बहुत जल्दी ज्ञान होता है। भगवान का ही ऐसा स्वभाव है, जो जो चीज आपको दी अपनी मालूम होती है। रुपया मेरा है, शक्ति मेरी है, परिवार मेरा है, सामर्थ्य मेरी है, ये बुद्धिमानी मेरी है, ये समझदारी मेरी है, मेरी समझदारी से ही हुआ। भगवान के देने का स्वभाव है, जो जो चीज मिलेगी उसमें अपना अपना मायना होगा। ये हड्डी हुई होगी भगवान की, चली जाएगी जब। एक बात याद आ गई, मैं भी चलता था बड़े तेजी से, आज वैसा लो सहारा लेता हाथ में तो चल सकता हूँ, अगर सहारा नहीं हो तो अकेले चलने बड़ी मुश्किल हो जाए। अब तुम चल सकते हो, चलो कैसा बड़ा तुम चलो करो, ये है जिसकी शक्ति मैं कर सकता हूँ। हाँ होने वाले से ये अपना बल नहीं है। कृष्ण बंदे जगत गुरु, रोजिना अभ्यास करता हूँ, रोजिना ऐसा हो गया मरा सुनाते ये सब जाते हैं तब तो पर याद आता है। ये हमारी बीती की बात है, जहाज बांधेगा हमने किया वो कुटित हो जाते। ये भगवान की कृपा में विशेष कृपा है, अलौकिक कृपा है, विशेष कृपा है, अधिक विशेष। तो ऐसे भगवान की कृपा से होगा, भाइयों से बहनों से सबसे कहना है कि ऐसे लोगों भगवान की कृपा का आश्रय लेगा तो जरा मन मोक्ष आयो। जरा मन के मुक्ति पाना क्या, कि जरा के कमजोरी का भी अपने को दुख नहीं हो, मृत्यु हो उसका दुख अपने को नहीं हो। ये तो भगवान की मर्जी है, जैसे करेंगे भगवान की भजन नहीं होगा, अपने किस बात दुख, जो होता है उसी कृपा से हो रहा है, नहीं हो रहा है उसी कृपा, इतनी ही इतना ही करना ही चिंता करना था। और ये जब अभिमान आता तब ये धक्का लगता है, पता लगता है आदमी को। आप लोग काम करते हो इसमें होश नहीं रहता, होश प्रश्न अचेत सा है, देवते ख्याल से नहीं सा विचित हो जाते हैं। अगर चेत हो तो ख्याल तो भगवान की कृपा से हुआ, एकदम अभिमान दूर हो जाता है। भर्तृहरि ने कहा है, यदा केंद्रियो हम विपदांध सब हम, जब थोड़ा सा जानने लगा तो मत वाले हाथी नहीं हो गया। मैं कितना जानता हूँ, कितनी समझ है, कितनी विद्या है, कितनी योग्यता है अपने में, डॉक्टर ने कोई कार्य नहीं दी, श्लोक बदल दिया, मैंने टल दिया टल दिया। यदा केंद्रियो हम थोड़ा जानने लगा विपदांध सब हम, अवलिप्तम मन में अभिमान आ गया। और किंचित किंचित बुद्ध सर सकाशा दी, जब अच्छे पुरुषों के मुख से कुछ बातें सुने और उससे कुछ सो बोध होने लगा, तथा मूर्ख उसने थे ज्वले मरे हुए बेपता, जैसे बुखार उतरे और हल्का हो जाए इस तरह से अभिमान उतर गया। जब अच्छे जानकार पुरुषों से कुछ कुछ जानने लगा तब तो वो बड़ा बुखार मुझे उतर गया, बुखार की तरह आ गया, बड़ा भारी छोड़ के मैं जानता हूँ मैं करता हूँ। तो भाइयों बहनों ये याद रखो कि जो कोई अच्छा काम होता है भगवान की कृपा से होता है। अभी अगर हमने इतना काम कर दिया, इतना पंडाल बना लिया, इतना कर लिया, अपने क्या है, परंतु कृपा भगवान की है, योग्यता भगवान की है। हम भी मान लेंगे हम कैसे बात कर रहे, ऐसे बात कर रहे, हमारे बीच यही बात है, हम कह दे हाथ की बात नहीं है। श्लोक उच्चारण करे पूरा उच्चारण नहीं करते, ये भगवान की कृपा है, ये दिखा दे भगवान दिखा दे तू, तुम्हारी शक्ति कितनी है, कितना तुम कर सकते हो। तो भाइयों बहनों सावधानी से भगवान का आश्रय लेकर करो, प्रभु चरणों का आश्रय है, भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता। तो भगवान के मद योगी मंजन मदाश्रय, ये मदाश्रय है, इसीलिए अंत में मामाश्रय ये उपसंहार है। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर करते हैं, उसे होता है, भगवान की कृपा से होता है। अरे सज्जनों, आश्रय आओ तो आप खुद को कि इतना मेरे द्वारा काम कैसे हो गया भाई, इतनी ये बात कैसे हो गई, इतनी ये बात कहाँ से आई, तो आई है भगवान की कृपा से, अपने अधीन थी अपने आ गई, तो आई हुई है, आई हुई, अपनी बुद्धिमानी नहीं है, अपनी बुद्धि विशेषता नहीं है ये, ऐसा जो मानता है ठीक होता है। आशी करे सो राम जी के सतगुरु को संत, भूली बने सो आपकी ऐसी गुरु संत, आशी करे सो राम जी के सतगुरु के संत, भूली बने सो आपकी ऐसी गुरु धारंत, ऐसी गुरु धारंत तबे कुछ बिगड़े ना ही, उस सेव के लाज प्रतिज्ञा रखे साई, संत दास मैं क्या कहूँ, कह गए संत अनंत, आशी बने सो राम जी के सतगुरु के संत। जो अच्छा होता है गुणों को दे महात्मा की हम कृपा से होता है, अवगुण गर्भ घर में आवे वो अपने अपने खुद की, तो ये बात है भाई अपने खुद ये है, भूली बने सो आपकी ऐसी उदाहरण, ऐसी उदाहरण तबे कुछ बिगड़े ना ही, उस सेव की लाज प्रतिज्ञा रख साई, उसी को भगत रहते हैं, सब रक्षा करते हैं। संतदास मैं क्या कहूँ, कह गए संतारंत, संत महात्मा आनंद हुए, उन सबने कहा भाई चरणों नहीं का आश्रय लो, भगवान के चरणों का आश्रय, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष माना मन जाने ये बात कृतम कृपा करो, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष माना भगवान की अनुकंपा को देखता है एकदम, भगवान की कृपा ये भगवान की कृपा, ये भगवान की कृपा, ये भगवान की कृपा, ऐसे कृपा को देखता रहे, बन जाने अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता रहे, कभी सुख कभी दुख कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, ऐसे भोगता रहे और फिर धन नमस्कार कर रहे, अपना उद्योग उतना है नमस्कार, हृद वाक बबूर हे धन नमस्ते, हृदय वाणी और शरीर से हरे नमः, ऐसे वाणी से बोले और हृदय से भी नमस्कार करे, भाव से भी नमस्कार करे, हेद वाग बबूर बेदर नमस्ते, जीवे तो सब मूर्ति पर है भाग, वो मूर्ति पर में हमें हकदार होता है, उसका हक होता है मुक्ति में, अपना अभिमान करते ही नष्ट हो जाती चीज, भगवान ऐसी कृपा करते हैं, भगवान से विरोध करने वालों भी देते हैं भगवान शक्ति, वो अपनी समझता है, अपनी समझ के करता है, पर दी हुई भगवान की है, भगवान सबको देते हैं, भगवान की भक्ति करते उनको देते हैं, भक्ति नहीं करते उनको भी देते हैं, सबको देते हैं, पर भक्ति करने वालों में ये ज्ञान होता है, उसमें भगवान की विशेष कृपा होती है, जो इनको चेत होता है, होश होता है, विहोश नहीं होते, समझे। जब अयोध्यापुरी में भगवान नरकपुरी में भगवान पहुंचे और धनुष तोड़ने का समय आया, बड़े बड़े राजा लोग इकट्ठे हुए, धनुष तोड़ना दूरा धनुष उठाना मुश्किल हो गया, धनुष तोड़ना तो दूर रहा, धनुष उठाकर चढ़ा दे ये भी है शक्ति नहीं, गिर पड़ेगी इससे कैसे को बचे अपने मन में। तो राजा जनक जी महाराज ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं समझा था कि वीर विहीन मही मैं जानी, मेरे को पता लग गया कि पृथ्वी मंडल पर वीर नहीं रहा, ये लक्ष्मी जी नहीं हरी गई, छोटे छोटे थे बड़े छोटे छोटे, राम जी भी छोटी अवस्था में थे, लक्ष्मण जी छोटे थे छोटे, तो लक्ष्मण जी मेरा हद पुत फरगत नए नहीं सो, ये तो मेरी लाली आ गई उठ फरगड़ लगे राम जी के सामने क्या बोलू, परंतु वो जनक ने कहा तो महाराज बोले विधान आ गया। भगवान को नमस्कार किया कि महाराज हमें भाग्य हो गया। राम जी का तिरस्कार सह नहीं सकते। ये जब वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी बिगड़े, कहते ये दशरथ जी ने दिया है, लक्ष्मी को नर्क में डाल दूंगा और भर आ जाए भरसन लूंगा, अरे भरसा मामा युद्धादित्य आ जाए उसको मैं देख लूंगा ठीक तरह से, ऐसे जोर से बिगड़े। तो सब लोग घबरा गए, महाराज दशरथ जी खुश हुए, दशरथ जी महाराज खुश हुए, रामलला के साथ लक्ष्मण है अब लड़ते, रामलला के साथ में लक्ष्मण है अब कोई डरती है। दशरथ जी महाराज स्नेह था नहीं तो राम जी को बलवान नहीं मानते थे, अपना बच्चा है, बच्चा छोटा बच्चा है, कोमल कोमल है, माता को उसने जब युद्ध कर आए अरे अतलग कोमल मेरे बारे मैं बड़ा भरे कैसे मारा बह कर गए कि मारगी बेटा तार कैसे मार दी घोसला दो देखते छोट छोट बढ़ के बच्चे मेरी बड़े मार मारे घोसला नहीं खोद कि तारिया कैसे मार दी। पर लक्ष्मण जी हुए तेज, श्री को संतोष हुआ, लक्ष्मण साथ में मेरे काबू साथ अगर रहेगा जो कैद करने की बात कही इस पिताजी खुश हो गए। बोलो कोई कैद करे बात कहे तो खुश होता है, कोई खुश उस बात हुए कि लक्ष्मण है राम जी के साथ में, कोई डर नहीं बह गई ठीक करेगा। ऐसे जब समुद्र से पार होने लगे तो समुद्र के सामने कहो गए नमस्कार करो प्रयोग पूछ गया, ये मत लक्ष्मण मुझे नहीं पावा, ये बात मेरे मुझे ऐसी नहीं रही, आप रहते हो आप ले करो सोचो प्रार्थना क्या करे, ये कायरता कम है लक्ष्मण जारी नहीं हुए तो क्या लाओ लक्ष्मण मान लाओ। हाँ अब ठीक है तुम खुश हो गए प्रसन्न हो गए। राम जी की छोटी हिमना देख नहीं सकते थे तो धनसूता के समय लक्ष्मण जी ने कह दिया कि वीर वीन महिरानी जनक कही जैसा अनुचित वाणी और विद्यमान रघुकुल मनि जानी, रघुकुल मनि विद्यमान इस सभा में और वीर वीन महिर जानी ठेका ले गया पृथ्वी मात्र का, पृथ्वी मात्र कोई वीर नहीं रहा कि विद्यमान रघुकुल मनि विद्यमान बैठे कैसे बोल रहे जनक कही जैसे अनुचित वाणी। जनक राजा ने राज्य है, जनक राज्य की बात है, राजधानी बैठे लक्ष्मण जी भाई नहीं था भाई जनक राजदंत बोल रहे बुढ़े क्या बोल रहा है ऐसे जाता है परशुराम जी, परशुराम जी क्या क्या बात है कही कहते दूर करो मेरी आंखों से अलग करो मरा जाएगा कि मर जाएगा कि आंखें बीच तो कोई नहीं है मुंदी आंख कौन है कभी कोई नहीं है अलग ही तो इतने टेढ़े बोले महाराज राजा लोग सब डरेंगे परशुराम जी जो बोल रहा है 21 बार निक्षत्री कर दी क्षत्रिय से रहित कर दी पृथ्वी को परशुराम जी सामने बोलता है कि बालक छोटा सा। राम जी कहते महाराज आप आते साधु के वेश में ब्राह्मण के वेश में आते तो बच्चा नमस्कार करता, आप धनुर्माण धारण कर गए परसों लेकर आए तब महाराज क्षत्रिय है तब ये तेज हुआ नहीं तो चरणों में ऋषि को मन धारण करता, मतलब आप सूरवीरता दिखाते हो भाई वृंदावन रघुनाथ जी ने कहा भाई वृंदावन ही मत हम भयभीत होकर मत हम लगाए लड़ाई सुखे न काल के लिए वो नहीं ये मौत संपी मरने वाली मौत आ जाए सामने लड़ाई सुखे न हमारे सामने इस बात के लक्ष्मण की बात तेज हुए और क्या धनुष टूटता नहीं वीर में अपन मारा इसको सतलोक सतोजन चुराने लेता हूँ मैं, सौ योजन उठा ले जाऊंगा मैं इनको। साथ में क्या है, तो रोग छत्र में तो प्रताप होगा, ये होश है होश, ये होश करते तो प्रताप होगा नाथ, नाथ आपकी कृपा का बल, वो मेरी नहीं है। दोनों शत्रु दंजे में जैसे चतुर्मास में वर्षा के कारण से काठ में से निकलते सत्रह नागर सत्ता कहते हो, वो थोड़ी में क्या जोड़े, दोनों शत्रु के दंजे में तो प्रताप नाथ जो न करो प्रभु शपथ, प्रभु पद शपथ पुनर्धर धन्यवाद, आज मैं दृष्टि नहीं लूंगा, अब ये नहीं करूँ तो क्या चीज है ये मेरे सामने, अभी करूंगा को तो करो भी लोग तमाशा करता हूँ, तमाशा खेल है, खेल है, समझोगे तो चेज होगी मैं साथ में तो प्रताप होता सज्जनो, ये साथ रखो अपने भगवान की कृपा को साथ रखना, भगवान की कृपा से क्या बड़ी बात है, भगवान की कृपा के समय कोई कठिनता है ही नहीं, ये तो सब कठिन है महाराज, थोड़ा थोड़ा काम करना भी बड़ा कठिन है, परंतु भगवान की कृपा का सहारा दिया जाए तो उठने को ठहरती नहीं, ठहरती नहीं कठिन लग जाए, वो ठहरे ठीक है नहीं, वो तो प्रताप होगा नाथ। लक्ष्मण जी कहते हैं आप कृपा के, आपकी कृपा के अनुसार, अपना बल नहीं मानते, अपना ताकत अपने कहते हैं, पर बल भगवान का है, भगवान कहते भगवान के सामने वीर वीर मही में जाने क्या कह रहे बुढ़ा सारी सत्य। तो इस देश भाइयों बहनों भगवान के चरणों का आश्रय लो, जरा मन मोक्ष आये माम आश्रते तंत्रिये, माम आश्रते तंत्रिये, देव ब्रह्म तत्व विदु कृष्ण अध्यात्म कर्मचारी लोग सब कुछ जान जाएंगे, सब जान अधिशादी भूत आदि देव आदि सिर्फ जान जाए अंतकाल में जान जाएंगे मेरी कृपा से, कृपा का आश्रय है, एक कृपा को आश्रय, एक कृपा को चोर, एक बिना दिशे नहीं, तीन लोग में हो आप कृपा को आश्रय, आश्रय कृपा का आश्रय है, उसके बिना नहीं है। तो सज्जनो उत्साह रखो, मन में प्रसन्नता रखो, एकदम प्रसन्न रहो, क्योंकि भगवान की कृपा है, मानव शरीर दिया है ये कृपा की पहचान है, कृपा है भगवान की, क्या पता ये पैसा है नहीं, कभी खरी करुणा नरदे ही देत इस बिन हेतु सुने ही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करे मानव शरीर देते है, भाइयों को और बहनों को सब ऊंचाई ये मानव शरीर मिला है, ये अपने बल से नहीं मिला है, सबसे पहले मनुष्य ही मिला, वो अपने पुण्यों से नहीं मिला है, भगवान की कृपा से मिला, उसमें अपना मान लिया इस धर्म चला, इस बात से धर्म मनुष्य चला है, जब ये छोड़कर भगवान हो जाए तब मिट जाएगा, और अपना बल मानते रहोगे तब तक तो तरह तरह की आफत आवेगी, तरह तरह की मुसीबत आवेगी, उनको लोलन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इस बात जया मन मोक्षाय माम आश्रय तंत्र ये, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर यत्न करते वे प्रभु को जान जाते हैं, कर्म अखिल कर्म कर्म सब अखिल कर्म अखिल विकर्म सब सब तत्व को जान जाएगा, अज्ञात मात्र जीव के तत्व को जान जाएगा, वो ब्रह्म एक है ही जान जाएगा, तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से होता ही है, तो प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर चलो, ऐसा निष्कंठ का पंथा युत संभोज्य दे हरि, जब भगवान का पूजन है भगवान की यादगिरी है, ऐसा निष्कंठ का पंथा, इस मार्ग में कांटा कचरा है ही नहीं, अखंडता है नहीं, न परे न सरे निया, न पतन होता है, न घृणा है, न अखंडता है, आंख मीच के करो वही चरणों का आश्रय है, सज्जनो मौज हो जाएगी, आनंद होगा, लोगों को कठिनता ही मालूम दे उस कठिनता ही नहीं होकर के सुगमता मालूम देगी, आनंद आएगा कि कैसे हो रहा है, कैसे कितनी कृपा से हो रहा है, तो भगवान की कृपा से, जरा मरण मोक्ष है माम आश्रय तंत्र, भगवान के चरणों का लेकर आश्रय करो, देखो आप तमाशा, ये मौका इस मनुष्य शरीर में, ये मौका मनुष्य शरीर में है। भगवान को ये अपना कहता है, मेरा भगवान है, मेरे ही भगवान है, परंतु याद रखो अभिमान से नहीं, भगवान की कृपा का आश्रय लेकर कह सकते हैं। भगवान ने ऐसा मौका दिया है, बड़ा सुंदर मौका अवसर दिया है, ऐसा मरण मोक्षा है, माम आश्रय भगवान आश्रय लेकर के निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जावे, निशोक हो जावे, निशंक हो जावे। न शोक है, न शंका है, न भय है, न कोई प्राधीनता नहीं है। निर्भय होकर के चलो, निर्भय होकर, निशंक होकर के, शंका रहित होकर के, ठीक तरह से सब भारी दो। तो जरा मरण मोक्ष आया माँ माँ से तीरने, इस आते भजन करो और भगवान की कृपा को देखो। सचिन और मनुष्य शरीर की महत्ता बहुत विलक्षण है, पर अभिमान के कारण से इसका अनुभव नहीं होता है। अभिमान छोड़ करके अनुभव करो और भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चलो। आपको खुद को आश्चर्य होगा कि ये काम कैसे हो गया, मेरे द्वारा ऐसा काम कैसे हो गया, कैसे हो गया। हो गया कृपा से, प्रभु कृपा से होता है, प्रभु कृपा देकर हरदम मस्त रहेगा। बालक होता है वो माँ की गोदी में मस्त रहता है, वो निर्भय रहता है। ये धमका दे रहा था, जो बल है तो माँ का इतना बल नहीं है तो भी, अरे भगवान के चरणों का आश्रय है तो फिर तो करना ही क्या है। उसे बल कोई बढ़कर हुआ नहीं, अपने निर्बलता का और भगवान की बलवत्ता का ये दो ज्ञान होने से भक्त बन जाता है। भगवान का भक्त हो जाता है वो, अपने बल का अभिमान रखने से भक्त नहीं बनता। मैं कर लूंगा, मैं भजन कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसे में अभी निर्भयता ज्ञान नहीं होता, अभिमान आता है मन में कि मैं नहीं कर सकता, भगवान की कृपा से हो सकता है। भगवान की कृपा से कोई असंभव है ही नहीं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था ईश्वर, ईश्वर करने में न करने में उठ फेर करने में सब कुछ समर्थ है। क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं होता भगवान के यहाँ पर। भगवान का स्वभाव है अपने पर न लेकर के भक्त का मान बढ़ाते, सदा सदा भगत का मान, भगत ने किया ये, इस भगत ने किया। भगवान स्वयं कहते भैया मैं कर नहीं सकता। दर्शन से मिले, वशिष्ठ जी से मिले तो महाराज समुद्र में जो हमारा जो युद्ध हुआ रावण से, उसे बेटा तो ये बने और कृपा महाराज वशिष्ठ जी, ये मेरे गुरु जी है, इनकी कृपा दर्जन मारे राक्षण मारा, इनकी कृपा रही और सारा रहा बंदरों का, तो बंदरों को सारा होता है। के मानते बात हम सब इधारी भाई मंथरा बिचारी बिचारी मंथरा से सहायता करी, सब का तो मैं कर लिया, अब रबार बैठो राजनीति बैठो, मैंने कर दिया सब काम, तो मैंने काम कर लिया। ये के बुद्धि है, राम जी की बुद्धि ये नहीं है, राम जी की है, ये तो मेरा मन है कृपा रही बशीर जी की, बस रावण को मार दिया हमने, हमारे कुछ नहीं। युद्ध हो गया जब भी बादल भाग भाग भाग भगवत भगवत था, अभी रावण के राक्षस मारते रहे, मेरे यहाँ आकर के माल खा करके मुझसे बड़े मरना में प्राण चला गया, तो मेरे को धमकाने डरता है, वे भी जरा भागते है, भगत डरता है। राम जी था मैं हूँ आऊ, सब जगह भगवान की कृपा अपने को, प्रभु का अनुग्रह विलक्षण कृपा है, उस कृपा का आश्रय लो। हरदम चलते फिरते भगवान की कृपा है, तत्ते अनुकंपा हम सुनिशी माना, तत्ते अनुकंपा हम सुनिशी माना, आपके अनुकंपा को देखता रहे, ध्यानता रहे, ये कृपा ये कृपा ये कृपा ये कृपा ये कृपा है। अंत नहीं आएगा महाराज, विलक्षण तो हो जाएगी, आप सब देख लेना। भाइयों से बैल से कहना है भगवान की कृपा के चरणों का आश्रय लेकर चलो फिर आनंद ध्यान लोग आनंद ध्यान नहीं निर्फल निर्विघ्न हो जाएंगे सबका सब ठीक हो जाएगा अपने पर जोर ही नहीं पाए कुछ भी आश्चर्य और आएगा आश्चर्य आश्चर्य मेरे द्वारा भी ये काम हो जाए मैंने कर दिया कैसे हो गया ये काम आश्चर्य कृपा से जरा मरण मोक्ष आया वाम यतन यतन करो जरा मरण मोक्ष आया जरा मन दो तो बाकी है वृद्धावस्था बाकी है मरना बाकी और क्या है और तो जन्म हो गया सब कोई वृद्धावस्था की डरने की जरूरत नहीं कोई मरने की जरूरत डरने की जरूरत नहीं भयभीत होने की आशा नहीं अपने निर्भरता का ज्ञान अपने उद्योग करने से उद्योग करने नहीं कर सके ये ज्ञान होना चाहिए ये ज्ञान नहीं हो तो अभिमान पता नहीं लगेगा और भगवान के प्रभाव भगवान के प्रभाव का ज्ञान और अपनी निर्भरता का ज्ञान वैद्य होता है डॉक्टर होता है इसका रोगी के साथ में अभिन्नता होती है क्योंकि तो रोगी को तो जरूरत है और वैद्य को जरूरत है रोगी की जरूरत है वैद्य की एक एक जरूरत है दोनों कमजोर है एक कमजोरी है ये रोगी तो कमजोरी है कि मेरा रोगी उठेगा और वैद्य की कमजोरी है कि रोगी को मरे अगर रोगी नहीं तो भूखा मरे वैद्य दोनों कमजोरी दोनों मिली है काम ठीक बढ़िया से ये कमजोरी अज्ञान होती हमेशा ही कमजोरी है हम नहीं कर सकते महाराज ये अपनी कृपा से होता है कृपा मैंने भगवान की मस्त हो जाओ सज्जनो मौज करो आनंद हो जाओ एकदम भगवान की कृपा का आश्रय देकर के निश्चिंत रहो निर्भय रहो निशोक रहो निशंक रहो चालू मत कोई भय जरूरत नहीं शंका जरूरत नहीं शोक चिंता भय उद्वेग है ही नहीं जरा मन मोक्ष आये मां तंदी कृष्ण सब जान जाएंगे दोनों निष्ठा है मैं दोनों निष्ठा है भक्ति की आगादी शादी उदारी दे शादी ते बिंदु युद्ध वे अंधकार भी जानते हैं और भक्ता ने तो योग निष्ठा कर्म निष्ठा कर्म योग ज्ञान योग भगवान की कृपा से कोई बाकी नहीं रहेगा सब ठीक समझ में आ जाएगा एकदम सामने दिखेगा अरे अपना भी मान दो गीता जी का रामायण का अर्थ करना मुश्किल बड़ा बड़ा पंडित हो जाते नहीं करते भगवान के चरण दर्शन है पढ़े हुए नहीं है गीता जी का अर्थ करते जोश ये सरमान जोश जोश होगा जोश होना जोश लगा बात तो यही है पर जोश ये अरे तो नहीं है पढ़े दिखे नहीं है ये फर्जी थे सज्जन वो जैसे करते जोश ये सरमान बड़े पास रहते अब कुछ भी समझो समझते बड़े कृपा का बड़ है कृपा का भगवान के पास होता है हमारे के पास वही है चूसी पीटी से बनी हो ये तो पढ़िया लिखा जाना है तो ऐसे बता है आप लोगों से कहना है कि सदा कृपा मानो कृपा का आश्रय ले लो जरा मरण मोक्षाय माम आश्रति दंडी निश्चिंत रहो निर्भय रहो निशंक रहो कृपा मांगे मस्त रहो आनंद अपना कोई जोर बढ़ता ही नहीं अपने अपने क्या करेंगे भक्तों की बातें सुनी है मैंने ये कहते हैं हम भगवान कृपा को देख कर निश्चिंत रहते हैं अब ऐसी चिंता होती है हम चिंता क्यों करें चिंता दीन दयाल करो वो मन सदा आनंद चिंता दीन दयाल करो वो मन चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाली रामदास गोविंद जिसने जन्म दिया है वो पालन करेगा हम क्यों चिंता करें जिसने जन्म दिया है वो ही पालन करेगा काम वो भी करेगा करने वाला वो ही है हम चिंता क्यों करें हमारे भगवान के संधि हो गई क्या चिंता दीन दयाल को तुम्हारे पास ही हमारे पास ही आनंद आएगा, आनंद तो हमारे पास भी आया, चिंता भगवान के पास आई। ऐसा हो गया लगा, चिंता दी दयाल को वो मना था। जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। इस वास्ते सज्जनो भगवान की कृपा का आश्रय ले करके मस्त हो गए, चलो आनंद से मौज से सब काम होगा। आप साहब को कृपा कर रही है, हम क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे हम, मनुष्य क्या कर सकता है। ये मधुमारो का मनुष्य पति बन गए, हम कुलपति बन गए, हमारी पति से बन गए, ऐसा मान लो भाई रावण की तरफ जाओगे, हम एक मेरे समान युद्ध को दुनिया में मेरे समान कौन दूर भगवान है, वो बल भी भगवान ही दिया है, अपना मानता है अपना, अपना मिला हुआ अपना है ही नहीं। अरे भगवान का दिया हुआ है भाई, अपना हुआ तो हरदम रहना चाहिए ना, अपनी मर्जी आप जो कहूँ ले लो, अपनी मां से ले लिया। इस बार जरा मन भोसा है भगवान की कृपा को आश्रय लेकर के यत्न करो, उत्साह से तत्परता से काम करो, तत्परता से सकता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। अविद्वान से जानते नहीं, वे जैसे काम करते विधि विधान से सही से, कुरियात विद्वान विद्वान को सही वैसे ही होता था, इसलिए लोग चाहता हुआ वैसे ही काम करे, जैसे तत्परता से काम करने वाले काम करते हैं वैसे ही काम करो, तुम्हारा काम भी सिद्ध हो जाएगा। जरा मन मोक्ष आये माँ मां शक्ति भगवान के चरणों का आश्रय, यथा कुर्वन्ति भारत कुरियात विद्वांस, तथा विद्वान को अविद्वान को आदर्श लिया, विद्वान है वो अविद्वान का आश्रय ले, बात बताई भगवान ने, जानकार आश्रय लेना साफ अनजान है, अनजान कहा से अनजान कौन के भगवान की कृपा मानने वाला, ये खुद जानता नहीं विशेष, कुरियात विद्वान तथा सत्य लोग संग्रह, अपना कुछ काम है, अपना कुछ नाम नहीं, नाम बल है ना, काम अपना है ना बल अपना है ना योग्यता अपनी है, योग्यता सब कुछ भगवान की है, भगवान की लगा दो। अपने में जो विद्या दिखती है, बुद्धि दिखती है, योग्यता दिखती है, बल दिखता है, वो अपना दिखता है, अपना है नहीं, भगवान का दिया हुआ है, इस वास्ते वो दे दे मर्जी अमृत। इस वास्ते भगवान की कृपा मानते हुए निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निष्पोक रहो, निशंक रहो, सब कृपा से होगा, हो रहा है, शक्ति सब सबकी शक्ति वहां से आती है, शक्ति का खास खास खास स्थान है भगवान, भगवान से जब आता है उसे सब मिलता है, ऐसे आज से लेकर चलो फिर आनंद ही आनंद है। तो मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर की महिमा को जानो और भगवान की कृपा को मानो, मनुष्य में बहुत शक्ति है, बहुत भगवान ने दी है वो, और अब कृपा भगवान की बहुत शक्ति है, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य ही बताया है, उस शरीर को मत बच्चे पैदा मत होने दोगे, राम राम राम राम, मारी गई बुद्धि मारी गई भ्रष्ट हो गई, क्या बताओ, महान पतन हो गया, फिर क्या खाएंगे, अरे बच्चों बिना खेती करेगा कौन। आज मैंने देखा गाड़ी में देखता था एक गाय देखी, एक गाय बम्बई से यहाँ तक आए तो निगर की गाय की एक गाय देखी, बकरियों की एक जगह देखी, ये बारह बकरियां अलग से जानवरों को मार दी, कत्ल कर दिया सब जानवरों को, एक जगह नहीं मिलेगा, इतनी दूर आए जिसमें देख रहे हो जानवर नहीं, मकान दिखे, आदमी दिखे, गाड़ी दिखी, बहुत दिखा, कई से दिखी, मैं निगर रखी, ये गौ माता का दर्शन हुआ, अब शान नहीं को बैल नहीं को बाज नहीं, अब खा कर ये गाय हो गई, अभिमान इतना है हम यूं कर लेंगे, यूं कर लेंगे, यूं कर लेंगे, नाश कर दो भाई, हमारे भाई भी उस साथ में लगे, परिवार निवृत्त में लगे हैं, कई बात में लगे हैं। महान पाप है, महान पाप। भगवान की कृपा को, मानव कृपा को सहारा लो। ऐसा आसुरी संपत्ति का सहारा मत लो भाइयों बहनों, आसुरी संपत्ति हम यूं कर दे, इन विधि में आरभ यूं प्राप्त से बुलाऊ, इन मस्त भविष्य पूर्ण रहूं, अशोक माया आता शत्रु हरिषे अपराध हुई, इस लोह हम भोगी सिद्धो गुरुवंश हुई, सब आसुरी संपत्ति भगवान की कृपा मानो, भगवान की कृपा जो कुछ होता है पाप नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा। मुझे शरीर बड़ा दुर्लभ है, जीवन नहीं देना, धर्म नहीं देना बड़ा भारी पाप है, ऐसा नहीं करेगा। भगवान को याद रखो, चिंतन करो, उसी को सुनो। नारायण नारायण नारायण, इनको शंका हुई बोलो, शंका हुई बोलो, कोई ऐसा है ही नहीं जो नहीं हो सके। हरदम मस्त रहो। मेरी तो प्रार्थना ये है, अगर ध्यान तो हरदम प्रसन्न रहो, भगवान की कृपा है, तू है किस बात का। एक कोड़ी पास में नहीं रहे तो ही प्रसन्न रहो, करोड़ रुपया तो ही प्रसन्न रहो, कृपा को लेकर, ऋषियों को लेकर नहीं, पदार्थों को लेकर नहीं, भोगों को लेकर नहीं, ये नाशवान है। अविनाशी को लेकर प्रसन्न, भगवान ने हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। मम्मी मानसो जीव लोग के जीव तो सनातना मेरा हंस है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे बाप है। तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें तुम्हें सर्व हम देव देव सब आप। देखो मौज मेरी आनंद आनंद है, जिधर जाओ देख मौज मौज आनंद आनंद रहेगा। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के चलो, कोई काम कठिन नहीं है, सब काम सुख मिल जाए। सीधे नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 1 जनवरी 1999 को रात्रि लगभग 8 बजे से सूरत में हुआ। राम।